proste wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis. Michał Przerwa. Prokuratura Krajowa zapowiada kolejne działania w sprawie posła Romanowskiego. Od 1 sierpnia wojsko będzie prowadzić działania na granicy z Białorusią według nowych wytycznych. Mer Paryża wykąpała się w Sekwanie, żeby pokazać, że olimpijczycy będą mogli wejść do wody bez obaw o zdrowie. Prokuratura w Zamościu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu europosłowi PiS Ryszardowi C. Sprawa dotyczy tzw. kilometrówek. Prokuratura skierowała do Ryszarda C. wezwanie na przesłuchanie, podczas którego zostaną przedstawione mu zarzuty. Śledczy nie ujawniają terminu przesłuchania. Byłemu europosłowi grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza złożenia zażalenia na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk ocenił, że nie ma mowy o kompromitacji śledczych. Poseł Suwerennej Polski wyszedł na wolność po tym, jak sąd odrzucił wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Kluczowy okazał się immunitet polityka zasiadającego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Deklaracji dymisji nie było, za to prokurator Dariusz Korneluk mówił o odpowiedzialności. Jeśli chodzi o dymisję, ja mam pełną odpowiedzialność, jaką ponoszę dzisiaj jako prokurator krajowy. Jeżeli popełniłem jakiekolwiek błędy, zapewniam Państwa, że odpowiedzialności nie będę unikał. Na razie prokuratura czeka na uzasadnienie nocnej decyzji sądu i będzie działać dwutorowo. Niewykluczone jest złożenie zażalenia do sądu, a Dariusz Korneluk zapowiedział też wystąpienie do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w związku z immunitetem Marcina Romanowskiego. Informacją przedstawiającą okoliczności sprawy, przedmiot postępowania odnośnie posła Romanowskiego, zarzutów, które mu chcemy postawić. Prokurator Korneluk dodał, że w jego ocenie poseł Romanowski jest nadal podejrzanym. To stanowisko odrzuca pełnomocnik polityka. Bartosz Lewandowski twierdzi, że wszystkie czynności, w tym postawienie zarzutów wobec jego klienta, były bezprawne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od 1 sierpnia oddziały wojskowe będą prowadzić działania na granicy z Białorusią według nowych wytycznych. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do działań zostaną skierowane jednostki z wybranych dywizji Wojska Polskiego. Jako pierwsza dyżur obejmie 18. Dywizja Zmechanizowana, nazwana Żelazną Dywizją. Od 1 sierpnia będzie funkcjonować nowa misja. Zostaną zakończone dwie operacje. Jedna była szkoleniowa, jedna na rzecz ochrony granicy. Powstanie jedna operacja Bezpieczne Podlasie, w której będzie brał udział do 17 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj znajduje się tam około 6 tysięcy żołnierzy. Jeżeli będą potrzeby, to skierujemy tam dodatkowe siły i środki. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił, że dzięki wprowadzeniu przed ponad miesiącem w strefy buforowej udało się ograniczyć liczbę nielegalnych prób przekraczania granicy. Mamy do czynienia z spadkiem prób nielegalnego przejścia o połowę od czasu obowiązywania strefy buforowej. To jest bardzo konkretny rezultat. Odsunęliśmy od samej granicy przemytników ludzi, bo poza agresją hybrydową, poza działaniem białoruskich i rosyjskich służb, mamy tutaj do czynienia po prostu z przestępczością. Na granicę kierowane są też dodatkowe oddziały prewencji policji, które są wyszkolone do działania z agresywnym tłumem. Policja wszczęła śledztwo w sprawie agresywnych zachowań wobec żołnierzy patrolujących polsko-białoruską granicę. Chodzi o zdarzenia z nocy z 12 na 13 lipca w rejonie miejscowości Wyczółki. Grupa 20 osób zaatakowała żołnierzy, wykrzykując w ich kierunku obelgi i wyzwiska. Jeden z żołnierzy został opluty i oblany piwem. Policja wystawiła 15 mandatów za zakłócenie porządku. Dwóm osobom postawiono zarzuty. Trwają przesłuchania kolejnych podejrzanych. Sekwana jest gotowa do organizowania olimpijskich zawodów pływackich. Przekonują 9 dni przed rozpoczęciem imprezy władze Paryża. Francuskiej stolicy Anne Hidalgo wykąpała się w rzece, żeby pokazać, że zawodnicy będą mogli wejść do wody bez obawy o zdrowie. Oczyszczenie przepływającej przez centrum Paryża rzeki było jedną z obietnic organizatorów igrzysk. Mer Paryża wykąpała się w Sekwanie w centrum miasta, niedaleko stołecznego ratusza, pod okiem dziesiątek kamer. To samo szczęście. Marzyliśmy o tym od wielu lat. Ciężko pracowaliśmy, by to osiągnąć. Powiedziała po kąpieli Anne Hidalgo. Jakość wody budziła w ostatnich tygodniach wiele obaw, ale nie to było największą przeszkodą dla Mer Paryża przed wejściem do rzeki. Woda jest świetna, ale trochę chłodna, choć nie jest źle, stwierdziła Hidalgo. Za kilka dni na Sekwanie odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk, a później triatlon i maraton. Maraton pływacki. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zawody w rzece nie zostaną odwołane, bo woda była do niedawna zbyt zanieczyszczona. Od 8 lat francuskie władze zainwestowały w oczyszczenie Sekwany około 1,5 miliarda euro. Władze Paryża obiecują, że po igrzyskach w centrum miasta powstaną kąpieliska, a rzeka ma stać się symbolem ekologicznej transformacji francuskiej stolicy. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszcz spodziewany jest na północy, a na południu i południowym wschodzie burze. Od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum, do 30 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sekwana czysta. Bałtyk też nie najgorszy, chociaż pamiętam, wiele lat temu były hasła na murach w Trójmieście pisane: chcesz mieć wrzody, wejdź do wody. Teraz to już nam na szczęście nie grozi. I nie grozi nam to, że państwo nie będą mogli decydować o tym, co dzisiaj w Trójce do godziny 15. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 15 oddajemy państwu antenę do władania. Czekamy na maile i telefony do muzycznej poczty UKF. Rafał Wodziński będzie od państwa telefon odbierał. Ja tutaj spoglądam na maile i państwu te utwory zapowiadał. Nazywam się Tomasz Żonda i na początek formacja Dropkick Murphys. A, nie powiedziałem numeru telefonu i adresu mailowego, to najważniejsze. 2273 albo ukf@polskieradio.pl. Pan Grzegorz dzisiaj wysłał swoją wiadomość tuż przed południem, pisząc: dzisiejszy ciepły dzień posuwa się leniwie do przodu. Na rozruszanie proszę o celtyckich klimatów, troszkę o Dropkick Murphys i Rose Tattoo. The pictures tell the story, this life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide and lay this head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Thank you. Eddie Murphy i Rose Tattoo w muzycznej pościółce. I faktycznie ta piosenka mogła rozgrzać Państwa jeszcze bardziej. Ale dzisiaj nie ma takiego szalonego pału jak wczoraj. Na szczęście. Wczoraj było strasznie. Swoją drogą, jak wyszedłem z radia, to myślałem, że się ugotuję kompletnie, zanim dojdę do autobusu. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa Polski Radio.pl. Właściwie to telefon może przydać się też w innej sprawie w tej chwili, bo mamy dla Państwa ostatnie 6 podwójnych zaproszeń na dzisiejszy koncert. Dziś o 21 w naszym trójkowym studiu premiera koncertowa albumu Spacer po Warszawie, albumu Roberta Ciesiego. Na krążku mnóstwo znakomitych gości. Tu w studiu pojawią się m.in. Robert Gawliński, Barbara Wońska i Ania Rusowicz. Jeśli Państwo chcą do nas się wybrać, to jest ostatnia szansa. 22 i 7 trójek. A przed nami zamówienie mailowe też z dziś. Pani Joanna pozdrawia swojego męża. A okazja jest fajna, bo rocznica ślubu prosi o True Colors Cyndi Lauper i prośba płynie do Rzeszowa. Colors i Cyndi Lauper. Cyndi Lauper w trasie koncertowej w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale do Polski podobno wybiera się również i pojawi się na początku przyszłego roku. 22:07 trójek klub UKF małpa polskieradio.pl. Kolejna wiadomość od państwa mailowa. Pan Tomasz pisze, że w Gdańsku często bywał w słynnym klubie, swoją drogą klubie, który prowadziła nieżyjąca już Magda Kunicka, współtwórczyni jak filmów, i prosi o coś z tamtych lat, o IMTM, Garden Party lub zespół She. I tak pomyślałem sobie, że w związku z tym, że IMTM wydało płytę i czasami się pojawiały ich piosenki na antenie, to dziś dwa utwory, które właściwie nigdy na krążkach, a już na pewno na kompaktowych się, przynajmniej, a ja o tym nie wiem, nie ukazały. Zespół She w piosence Być Ponad i potem Garden Party i Chinatown. A She to taka formacja, w której swoją karierę rozpoczynał Tomek Lipnicki. Dziś Illusion na przykład, czy Lipali. Ojcem wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem w ziemię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to niewiele. Trójka. You and I with the red guitar, sitting in a room in a heartbreak hotel, watching on TV, watching on the floor, and you talk to me no more. Screaming to you, for work tonight. Last time. W naszych trójkowych archiwach są takie nagrania, których Państwo nie znajdą absolutnie nigdzie. Chinatown, wielki przebój pod koniec lat 80. trójkowy przebój swoją drogą. Tu graliśmy tę piosenkę dość często. Koledzy grali jeszcze, wtedy nie było w trójce. Piosenka Chinatown grupy Garden Party. Tam gdzieś w tle było słychać ten taki charakterystyczny wokal, to oczywiście był Tomek Lipnicki. No i Maja Kisielińska, która do dziś w zespole Oczy Czorne raz na jakiś czas się pojawia. No, a wcześniej Tomek wraz z własnym zespołem She, to było trójkowe nagranie archiwalne Być Ponad. 22.73 klub UKF małpopolskieradio.pl. Pani Asia z Galway pisze: chciałbym przesłać pozdrowienia z chłodnej Irlandii dla mojej siostry Alicji z Kępna, która was słucha regularnie w pracy, więc może jakiś utwór zespołu Klanat przyniesie odrobinę chłodu. The Autopromocja. W długie letnie dni na trójkowej antenie może zdarzyć się wszystko. Nawet koncert w środku tygodnia. Na dodatek połączony ze spacerem po warszawskich ulicach. W miniony piątek premierę miał wyjątkowy album multiinstrumentalisty Roberta Cichego, na którym zaproszeni przez artystę goście przedstawili współczesne oblicze Warszawy z indywidualnej perspektywy. Płytę Spacer po Warszawie usłyszymy w całości na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj, chwilę po 21:00 w audycji Białe Szumy. Zapraszam, Justyna Grabasz. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2380. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Rewelacja. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Za 29 minut godzina 14 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w radiu leci, to wiadomo, ale co poleci u ciebie? No, u mnie poleci podcast. Słuchajmy. Trójka na życzenie. Bo bardzo z tego się cieszymy, że nasze audycje, w których opowiadamy o bardzo ciekawych, ważnych, inspirujących momentami sprawach, są także podcastami dostępnymi na naszej stronie internetowej, w aplikacji Trójki, ale także na każdej dowolnie wybranej platformie streamingowej, tej, z której lubimy korzystać. I chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę na podcast, który nosi tytuł Księstwo Ptaków. Autorem tych opowieści jest Stanisław Łubieński. Jak samo sobie wielokrotnie mówi, z wykształcenia humanista, który jednak zakochał się w ptakach, działa aktywnie na rzecz ochrony przyrody, jest między innymi prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Ptaków i w kolejnych odcinkach tego podcastu rozmawia z osobami, dla których ptaki są równie ważne. I to są rozmowy z jednej strony czasami właśnie idące w te wątki humanistyczne, ale bywa też tak, że są to bardzo praktyczne informacje na temat tego, co my ludzie możemy zrobić, aby dołączyć się do tego ochronienia ptaków. I na taki odcinek chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę. Gościnią jest Katarzyna Łochowska, kierowniczka ptasiego azylu. Ten azyl działa przy warszawskim zoo już od 20 lat. Z roku na rok coraz więcej osób stara się pomagać ptakom. Ponad 7 tysięcy zgłoszeń w ciągu kolejnego roku. Ptasi Azyl notuje i co bardzo ważne i o czym Katarzyna Łochowska w rozmowie ze Stachem Łubieńskim opowiadała, to, że chcemy pomagać ptakom, to jest świetna rzecz, chociaż czasami brakuje nam nieco wiedzy na temat tego, że ptaki także mają swój naturalny proces rozwoju. Niektóre z nich właściwie po wykluciu są już gotowe do życia i takie małe kaczuszki za swoją mamą udają się prosto na staw i pływają, śledząc ją i ucząc się życia. Ale są też ptaki, dla których ta nauka życia wygląda nieco inaczej. Ale mamy też gniazdowniki, czyli ptaki, które wykluwają się ślepe, wykluwają się nagie w zasadzie, czy tam pokryte jakimś tam szczątkowym puchem. I one pozostają w gnieździe w tym momencie. Muszą być dogrzewane przez rodziców, przynajmniej przez te pierwsze kilka dni swojego życia, kiedy nie są w stanie same utrzymywać tej temperatury ciała. I dopiero potem zaczynają się w trakcie rozwoju właśnie opierzać i w pewnym momencie opuszczają to gniazdo. I to jest ten moment, w którym tego ptaka możemy już nazywać podlotem, kiedy opuści to gniazdo, bo musimy być świadomi tego, że to jest takie trochę... Ptasie przedszkole w tym momencie się zaczyna, tak? Że już skończyliśmy ten etap żłobka, czyli kiedy siedzą w gnieździe i po prostu potrzebują tylko dostaw jedzenia. I wkraczamy w ten etap uczenia się ptasiego życia, tak? Czyli te ptaki opuszczają gniazdo, rozpieszczają się po terenie, bo to jest też ich strategia na przetrwanie, bo ciężej drapieżnikom jest upolować pojedyncze ptaki ukryte gdzieś tam w terenie, niż znaleźć całe gniazdo i zjeść wszystkich naraz, tak? W tym momencie. A tak to jednak, no tutaj one się rozpieszczają, gdzieś tam się próbują poukrywać, jeżeli mają gdzie. Gdzieś tam w tym terenie, no i z rodzicami się komunikują za pomocą tych głosów i takich rodzice namierzają i tam dokarmiają. I właśnie w tym momencie podlotek to jest taki ptak, który w zasadzie zależy też od gatunku, ale to jest jakby mniejsza wersja dorosłego ptaka, ma króciutki ogonek, te skrzydełka wydają się jeszcze takie nie do końca wyrośnięte i nam się może wydawać taki nieporadnym po prostu, nieporadnym ptakiem, który próbuje latać, ale bardziej podskakuje machając skrzydłami i to tak wygląda trochę rozpaczliwie, no ale to jest w zasadzie jego natura, to tak ma wyglądać. Te ptaki wbrew pozorom są bardziej nastawione na to, żeby uciekać na piechotę, właśnie podskakiwać i wbrew pozorom złapanie takiego chociażby ćwiczoła, który ucieka przed nami w parku, nie jest takie proste. Mm-hmm. Bo nieraz zdarzały nam się historie, czy nawet sami widzieliśmy, idąc do pracy, jak, nie wiem, 2-3 osoby ganiają właśnie małego ćwiczoła gdzieś tam po parku, w ogóle bez sensu, bo on dosyć sprawnie przed nimi ucieka, tylko ci ludzie po prostu nie byli świadomi właśnie o co chodzi, kim jest ten podlot i dlaczego on tam biega. Więc tak to wygląda. Więc to spotkamy takiego ptaka na drodze, to właśnie to będzie ten podlot, który no, musi się nauczyć życia i musi dopierzyć do końca te lotki, żeby być w stanie polecieć gdzieś wyżej. Warto posłuchać tej rozmowy do końca, bo wniosek jest taki, że czasami kierowani chęcią pomocy pomagamy ptakom, które tak naprawdę tej pomocy od nas nie potrzebują, bo to właśnie bycie samotnym w parku jest częścią ich ptasiego przedszkola. One są w kontakcie z rodzicami i doskonale sobie radzą. Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy mieli udzielić pomocy ptakowi, który tak naprawdę jej nie potrzebuje, bo jest właśnie na tym etapie swojego rozwoju, albo nie udzielić jej wcale, to lepiej wybrać to rozwiązanie takiej nadmiernej troski niż oczywiście obojętności. Jak mówi Katarzyna Łochowska w tej rozmowie, bardzo dużo osób reaguje na ptaki, udziela im wsparcia i pomocy, więc jeżeli nawet czasami pomożemy ptakowi, który tak naprawdę był z daleka obserwowany przez swoich rodziców, jest to lepsze rozwiązanie niż zlekceważenie ptaka, który naprawdę tej pomocy potrzebuje. A nadal jesteśmy w okresie lęgowym, bo do końca sierpnia rzeczywiście kolejne gatunki wykluwają się z jaj, a ptasi azyl na pewno w Warszawie, ale także podobne organizacje w innych miastach w Polsce, to jest doskonały adres, aby szukać dla takich małych ptaszków z króciutkimi ogonkami. To określenie świadczy o tym, że Katarzyna Łochowska naprawdę kocha ptaki pomagać. W podcastach Trójki, między innymi Księstwo Ptaków, bardzo polecam tę audycję uczącą miłości do całej przyrody i przypominającą nam, ludziom, że jesteśmy jej częścią. Podcasty na naszej stronie, w naszej aplikacji, a także w dowolnie wybranym miejscu na platformach streamingowych. Gdzieś tam słyszałem, że podobno jak taki mały ptak wypadnie z gniazda, to lepiej go nie dotykać rękoma, lepiej wziąć go przez papier, rękawiczki, żeby ten nasz zapach nie przeszedł, żeby matka się potem nie wystraszyła. Katarzyna Łochowska także o tym opowiada, więc nie damy rady w krótkiej formie streścić tej 40-minutowej rozmowy, która jest fascynująca, więc raz jeszcze nie dlatego, że nie chcę kontynuować naszej rozmowy. Ale po to są podcasty. Ale po to właśnie, żeby posłuchać profesjonalistki, zachęcam do sprawdzenia tego, a najlepiej wszystkich odcinków Księstwa Ptaków. Zapraszała Agnieszka Szydłowska. Dziękuję bardzo. Dzięki. Muzyczna Poczta UKF. W Trójce powracamy do Państwa zamówień w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pani Konstancja pisze, że chciałaby w końcu usłyszeć w radiu jej ulubiony zespół Franz Ferdinand. Proszę bardzo. Crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you. May rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you are. Muzycznej Poczcie UKF Franz Ferdinand i Walk Away. 22,7 Trójek UKF małpa polskieradio.pl. Telefonów na razie jeszcze nie było, ale to z czysto technicznych powodów, ponieważ dzwoni Państwo w sprawie koncertu Roberta Cichego i gości. Spacer po Warszawie dziś na żywo w Trójce po godzinie 21. Już rozdaliśmy wszystkie zaproszenia, które mieliśmy, a i tak mieliśmy ich dziś już niewiele, więc zapraszamy o 21 do radio odbiorników. To naprawdę będzie niezwykłe wydarzenie, tak jak niezwykła jest ta płyta. No więc telefon już dzwoni pełną parą. Konrad Częstochowy, no chyba najsłynniejszy kawałeczek zespołu Budgie, Time to Remember. Ten utwór jest ponadczasowy, tak jak Stairway to Heaven, czy Child in Time, Deep Purple i jeszcze paręnaście innych utworów można było wymienić. We'll be right back. Time to Remember. Wielki przebój grupy Budgie w muzycznej poczcie UKF. 22:07 trójek klub UKF małpopolskieradio.pl i kolejna piosenka chyba dość dawno nie gościła na naszej antenie. Tomasz, jako ono, Walking on the Thin Ice, jest to zapomniany numer starszej kobiety. Dziękuję i pozdrawiam. The lake is as big as the ocean.